Пасля сытнага дня і доўга да вячэрняга спектакля душэўнай размовы з разумнай вучаніцай была пакутліва бяссонная ноч. Людзіна гарачая падтрымка яе няпэўнага туманнага жадання сыграць сваё жыццё пазбавіла сну. Пачаліся пакуты творчасці, якіх яна бадай не ведала. Ролі ёй даваліся лёгка. Чужыя ролі, створаныя пісьменнікамі, вялікімі і малымі. А сваё жыццё... Сваё жыццё... Яго добрыя акцёры іграюць у кожным спектаклі. Пачуцці свае, перажыванні. А падзеі свайго жыцця хто калі іграў іх? Яно доўгае-доўгае яе жыццё. Ад вясёлага маленства да сумнай старасці. А яго трэба змясціць у 2 гадзіны сцэнічнага часу. Не дадуць жа ёй 120 серый, як у мексіканскіх фільмах. Не. 2 многа. 1,5 гадзіны, не больш. Хто стане слухаць маналог старой актрысы 2 гадзіны? Не маналог. Не маналог. Дыялог. Усё ў дыялогу. Дыялог слухаюць. Калі была яшчэ школьніца, яна прагна чытала кнігі, глынала, але апісанні герояў, абставін, прыроды прапускала часта, чытала дыялогі. Пасля, калі прыйшло жаданне сэнсаваць філасофію жыцця, пачала ўважлівей чытаць аўтарскія адступленні. «Вайне і міры» ў юнацтве філасофію прапускала, а пасля перачытвала колькі разоў. Але дыялога без антракту на 2 гадзіны многа. Нельга не ўлічваць, што яна будзе адна на падмостках. Усе іншыя героі у ігры яе будуць прысутнічаць як тені. Некаторыя тені таго часу. Аб гэтую думку Александра Павловна спатыкнулася. Тені. Тень батьки, маці, братов, день Івана, актёров, наставников. Зрабілася страшна. Захотелось, як мало некалі, з головой залезти под коўдру. Это со мной. Раблюся прымхлівая. Ніколі ж нічога не баялася. Ні аднойчы у труне ляжала, іграючы нябожчыц. У кіно. Была роля і ў тэатры, у гогалеўскім Вії. І нічога не баялася, і ў сне не з'яўляліся гэтыя нябожчыцы. А тут спалохалася ценяў. Глупства, шаноўная пані, глупства, далі Бог глупства. Аднак што выбраць з доўгага жыцця на 1,5 гадзіны сцэнічнай дзеі. Яна добра ведала псіхалогію гледача. Старая палітыка яму не трэба. Ён сённяшній сыты па горла. Яе творчыя пакуты, барацьба за рэпертуар, за ролі была той жа ідэалогіі. Да д'ябла і гэта. Гледача можа зацікавіць толькі вечнае каханне, сям'я, дзеці. Так, так, так, каханні, якія закончыліся драмай. Гэта сапраўды вечныя каханні, калі не канчаюцца трагедыі Рамео і Джульетты, Дэздэмоны, Кацярыны, то драма ў іх прысутнічае заўсёды, нават у пачуццях тых дваіх, якія знешне здаюцца шчаслівымі. Пра гэта добра напісаў Талстой, але ён жа і сцвердзіў, што жыццё... Жыццё не адно каханне. Канцэртны этюд са свайго жыцця. Расказвала ў асобах, як паступала ў тэатральнае вучылішча. Поспех гэты этюд меў нязменны. Прыехала старобінская дзяўчо ў Маскву. Хадзіла, задраўшы галаву, і лічыла вокны ў вялікіх дамах. А на прыёмных экзаменах камісія з 5 чалавек. Знакамітыя акцёры. Дваіх адразу пазнала, Тарасаву і Грыбава. Трэцяга ніяк не магла ўспомніць, хоць мела ж дома паштоўку з яго партрэтам. І вось гэты правал памяці спалохаў вельмі, выбіў з раўнавагі. Яна ж умела кіраваць сваімі эмоцыямі, навучылася не баяцца людзей, ні настаўнікаў, ні начальства. Але ж з такімі славутасцямі... Першая сустрэча. Не дзіва, што ў галаве ўтварылася сапраўдная каша. Дзівілася пасля ўвесь час, чаму камісія спачатку папрасіла яе спець што-небудзь. Не ў кансерваторыю ж яна паступала. Хацела пазабаўляць сябе, спадзеючыся, што яна спяе штосьці беларускае, народнае. Яна дома ў вёсцы галасістая пявунья была. За 2 вярсты ў суседніх кулаках пазнавалі яе голас. Во, астроўка выводзіць! А тут... Тут перад камісій, як зацямненне найшло, не падумаўшы, нават яна зацягнула. Па далінам і па ўзгор'ям шла дивізія вперёд. Тарасава закрыла рукамі твар, а той прозвішча, якога не магла ўспомніць, адкінуўся на спінку крэсла і весела засмяяўся. Thank you. Яна зразумела: правал, правал, ганебны правал, за яе дурноты. Павярнулася, каб выйсці, але стары сівы член камісіі спыніў: пачакайце, пачакайце, прачытайце што-небудзь. Яна падумала, што? Ах, усё роўна правал. Але каб не смяяліся, з гэтага не пасмяюцца, з гэтага нельга смяяцца. Не сказаўшы аўтара, назвы твора яна пачала: паміж пустак балот беларускай зямлі, на ўзбярэжжы ракі шумнацечнай, дрэмле памятка дзён, што ў нябыт уцяклі, здзірванелы курган векавечны. Сур'ёзныя здзіўленыя зрабіліся твары членаў камісіі, цікавасцю загарыліся вочы. Доўга яны слухалі, даўжэй, чым іншых. І гэта вярнула ёй упэўненасць і памяць. Прозвішча акцёра раптам успомніла: Яншын! Яншын, так, Яншын! І ад радаснай нечаканасці спынілася. Купала? Спытаўся вы, прафесар. Купала, наш Купала. Яшчэ больш узрадавалася Лёкса, адчуўшы незвычайную ўдзячнасць паэту. Ён уратаваў яе ва ўсялякім разе ад ганьбы. Цяпер не падумаюць, во, прыехала недарэка, як з пячоры вылезла. А па-рускі прачытаць можаце? І яна вспомніла, з чым ехала сюды, з маналогам Ніны. Чаму пачала з кургана, вытлумачыць не магла, як Бог падказаў. Я адзінока. Раз в 100 лет я открываю уста, чтобы гаварыць, і мой голас звучит в этой пустаце уныла, и никто не слышит. Вот приближается мой могучий противник, дьявол. Я вижу его страшные багровые глаза. Вот вам и шла дивизия. Весело и як бы с попроком коллегам сказал Грыбов. Вясёлы і радасны ўспамін майго жыцця. Так хочацца з яго пачаць, але далёкі, ой, далёкі, як зорка, да якой 100 мільёнаў светлавых гадоў. Тады, з чаго ж пачаць? Са знаёмства з Іваном? Але ж ці было каханне? Быў шлюб, была сям'я, але ж у гэтым і драма. Каханне, каханне высокае, сапраўднае, разваліла сям'ю.

Не знаю, откуль ты, с Островца Тиспухович. Много вас шлындая тут. Стало Александре Павловне смешно и сумно. Усё пережила за жыццё, але такого не было, каб у родны театр не пускали. Я актрыса. А я тут третий месяц стою, а такой актрысы не бачыў. Дзе вы рабілі раней? Не рабіў, а работаў. І не ў пагарэлым тэатры. І ўздыхнуў. От і мой тэатр згарэў. У Мінску? У Мінску, як цяпер кажуць. Я старая думала, мінчані мяне знаюць. Падумаеш, шышка! Машэрава не ўсе зналі. Не шышка. Шышка, бачу, вы. Я маленькі тэатральны бугарок. Дазвольце пазваніць. Сам знаю, каму званіць. Аднак званіць ён нікому не збіраўся. Я магу пераступіць праз вас, гоп, і пераскочу. Праз мяне. Я не такіх скручваў. Праз мяне толькі яны пераступілі. Хто? Дэмакраты. Александра Павловна весела засмяялася. Не таму, што смешны лёс гэтага пільнага вартавога яго, бадай, варта пашкадаваць. А проста падумала, можа, хто блізка за сцэнай пачуе яе. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.